او ماسی گوریو بینی چونو باقی خواد؟ او ماسی درنده ها ام ماسی اگر ماسی بچوکو کرمو بوکو هشته که تری برچاو کوی ای خواد لم گومه ها زور ماسی اجی بلام درنده ترین یعن او ماسی که توزه لمو پیش بینی من امرو او ماسی درنده ها من جمانه به ها؟ اینجا اتوانین او ماسی گوری راو بکین چون که زور ترسنک دیار بو راستی شارزه هرگز نبه لماسی آوه بترسه او تنها ماسیه که تو بشوی که زور سمرشته کن اصانه که ها؟ ام با قوکو خوراک بکاره اینی رامی؟ بله چون که ماسی درنده که یک سر هرشی بوه که که ای بینی لسر گوه مکمه لاکه من اللهی ممشی وازی که زور باشه به هرستا تاقیب که اینوا زور باشه؟ استاد جوان سیر که بزانه او ماسیه چون راو کم نیستم سیر که یا دستم در باز نابه ندوانی بخیتش اینو بونجا خوره که تو تسرم بلا من هشتا راوم دست پیلا کردوا او دانا دنگت چی ویسام ایمو تی هشتا راوم دست پیلا کردوا من وقت ناوی یکم خوراکا کم هلای ناو آوا کوا بجوانی سیری خوراکا کبکا اگر خوراک کم خسته تا آوکو پلان کم سرکوتو نا ابو بوی هلم ما یسر آوکو بو اوی خوراک که جوری وگ بوق در کوی بو ماسیه که ابی با جولای بوخ سرنجی ماسیه که رای کشین اگی نه سرکوتو نبین لراو کردنی ماسیه که استا برونی لما بسته تیگیشتم شوازا كميسام وصفم كي جوانا دريجي ماسي 6 سنتيمتر زيادة ربي اگر تو راوشي كي لهاتو نبويتانا تتواني بيك هلان بيقريد دور باشا توش داني كي وار راوكي بيقو من وشتم خوراكا كبقي موروكا بالله مسر كوتو نبوم کشنیا چون که وکاری که زور آسانه اوی پیویستا که بکری ابی والا بو قاکب که که وکو راستقی ندرد کوه بران میخونی که آقا کم اما که گردومی وچی هورا کمی گردوها دیوازی دبینا وچی موازی دبینا نامه یو چی تر جمله دنگ دنگ تان بیت او پیاو خیه بیوگ منو کو ایم راو چیه بلام هل سوکو تیل راو چی ناچه نای بینی چن زو تو ربو او امریکی ویلی گرتنی لبیا شاردو توا بلام اخو ام پیاو لیم شونه ابی وینی چی بگری سیری که امری ویلی گرتنی که لو خیمه یا شاردو توا وفزانم ايه بيني و بالنديه بجي وانا برو بيوتين كبيدن منتا و بالنديه هل نفرت موسيقى هرگیز ماسی درنده بم اندازه گورم ندیوه لمو بر هی کابرا داوالی بردن لو هاوریم ناکی که خریبو ببه و بیخنکینی چیه بو چی جواب نایی تو گلتو پیمانی پیم بله خوی ما بالندر این تاچوم تیو او مامالا من لگلاب کهید اتیو دم من داخل پینا و بالنده هی دالا ها نخیر او بالنده دال نیا او هلو بو نخیر نه هلو نیا ها؟ من زور باش ازانم که هلو لنزی که دریا اشی کاتی چون بو دریا او مزانی کاتی کلای دریا که او بوم هلو یکم بینی هرشی کرده سر اسبی که دریا و پاژه وی گشت سر آوکه هرشی کرده سر ماسیک به هر دو چند کانی گرتی تو راسته که لما یعنا کواته چونم بالنده گشت و تشاخه کی آوا دیگو مانه و ون بوا ون بوا و رنگا رگشی لیت یک سو بیتو و رکو دات بی بویرا کواته آوایا کواته پیش وی او بالنده بسن نتیجه کانی غای ماسیک بکا ابی منو ماسی درنده راو کم ای آفری اتو او ماسیه راوکی که راو چه گورکانیش نتوانن راوی کن ببستی چه لو خسانه؟ بو تو وازانیم نتوانیو ماسی راوکات ها؟ دپیم بله او راو چه که بناو بانگو شارزه رامی کامیل رامی کامیل من ناویم نبیستوا شانی ایم چن کابرایی کیز عاجا ولده ویسام هره بیو ماسی گوری راوکین باشا بچای خودی بینی بچای خود باپیرا باپیرا تو نکوی باپیرا چی تا بورا تک رامی هاتون تا داره که گوری غاوم بیتی باپیرا جابو چ پیستی که پیتی بیگو من بو اوی غایی پیپکم هیچ شتک نامه پیش اوی داویلی بردن لو حسو کتناشین نانه نکی که برانبر دیما کرده من داوالي بردنا كم خاتو ديما بيز بداوالي بردنا كاتشو كايما هاورين بلان بوشي و تماسيك لتو برنترا ها بيان بلدي بلان كير بوي استش داوالي بردنا ملكر دي لبن شاي باپيرا ما شاتا بيدوا داوالي بردنا بس ها عرامي بس ايتر ديما او بيهو با ايمي ود بالم دادالك لأيما گرنترا راميش با ديما يود كماسيك لو گرنترا كواتا بوي ديما تو ربوا چی که من لیه ترسم مروف نیا بلکو رکابره که لجورکانی تر چونگه که بهیزو چیجی هیا بله اتوانی سیاتر رونی که دورامی رکابره که بالنده که بهیزا پیلن هلو هلو بله تکواتا رامی من دل نیمو بالنده ایسا بهیزا با چی لبروی ماسی درنده که بهیسترین ماسی گومه که و عبد بالنده که زور بهیز ببوی بتوان روی بکر او تو قصه ای که باشه که که بلگه بو زیرکی بیا گمان لبره که من کچکی گورو تیه گشتم چه گمانه تایل زانی رگانی من رامی آه نه من غصم او نبودی ما خواهی یه نم کچا ابی هرو ماسی بگری لرقی و پیاوا وانی رامی لبره یارکم پشی من نب ما براو کردنی دل نیابا اوکی ابی کمان پلانه کمان کیه که ابی هر استالم شونه دور که بی توا لسر خوبه بیستم Thank you. و اونه تو رو بو هیدیز گلتا با کسانی تر ما کوی سام ام بزنه چیا؟ ها؟ جلکان همه قراوی بون ایه تو باشی؟ چیا بور راو ناکی رامی چاریم نکی؟ بله اتوانید دست بکر بی دیستا چون که هلوکو ازو نگره تو یک دقیقه بوستا همون هوری خوام ایم بر راو کردنی مسی درندکا وقتو هول ای بوی نگردنی او هلویا ما بسته چیا مسی درندکا به هسترین مسی گومکه هلوکش به هسترین بالنده بوی کارکان من لیه کچن بلام بلی بتوانی راوی که هرچیک پیویز به ایکم براو کردنی او محسیا سیر که استا چی روید؟ بیا دستادی منه که زور نایبیو ناگرم نه یه لیلا گفت در باز به رامی ای افرین رامی ما مستاکم زیاتر دور مکورو آوکا قولا او ماسی هرچن یک بهیز بیا نتوانه بیا یوام کال راو کردن یا بله از به این جنزر یک که رامی ماموسا یکن او حالای سرسامی کردم ها سپاس بود تو گرتنی امد لدست شو اگر نتوانی خود رزگاه کنه دستی مسیح درنده که و او که رای کشه با بی دریا چکه الو کدر فتحی گوری لبردم ابو تا راب کرد بلام اوی نکرد دورانی پی قبول نکرد لبرم بر مسی درندکه هر دوچان اول انده هزی خواه نشانی یک بند اوی کبینی من جنگ چی زور به هز بو للان هر دو لان او وابو اما شری به هزکانه وانی ما مست عزیزکان جوه بگره رامی هیوادارم بی هیوه نبید کام در فتد لدست شو تا او ماسی راو بکید منش دیگ نناسم بنایی به هیوهی یشتا در فتی زورم لبرده ماماوه رزمه بو همو گروتینه که تنها لراو چی زور باشه و شیطه و رامی منش دو چاوانو لبیر ناکم که کول ندرانو لی هاتوی ادرو شینوه بیارمتید گورم بیرم چو پرسیاری ناو کد لیب کم من ناوم نازیه وینگرم کواته تو وینگری جوانا بوله گل من نایی تمالو تا خوب شوی رامی کامل براستی و کرا سرسامی کردم ام جارم ماسی درندکه درباز بولده سی بلام دلنیام کوری خوم تو کولای تو قربو یکی توا بله